Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach godzina piąta. Od ponad 30 minut mamy nowy dzień. 10 lipca. Środa to 192 dzień 2024 roku. Do końca pozostały 174 dni. Słońce wzeszło o 4:27, a zajdzie o 20:55. Z prezentami i kwiatami wybieramy się dzisiaj do Amelii i Filipa. Przed nami na początku tej godziny elektroniczna klasyka sprzed 24 lat, abyście państwo dzisiaj się za bardzo nie spieszyli. To będzie Artful Dodger z Rominą Johnson w Moving Too Fast. A witają się z państwem ponownie realizująca Irena Dan i mówiący te słowa Rafał Wodziński. Dzień dobry. Put your dirty hands on me. Ooh, you're moving too fast, and I don't. it was like minus 4 degrees. And I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack, who do you want me to be? Lola, Young i Masi. 9 minut po godzinie 5. Ten utwór to zwiastun jej albumu This Wasn't Meant For You Anyway, który to ukazał się 31 maja. Sam album też już się ukazał. A mówiąc o nowym krążku, piosenkarka i autorka tekstów z południowego Londynu powiedziała: oto moje pierworodne dziecko. Mam wszystko za sobą. Chcę zaśpiewać otwarcie i szczerze na całej płycie. To pierwszy z wielu albumów i jeśli ci się nawet nie spodoba, to i tak nie był on dla ciebie. Duża pewność siebie w tym, co mówi, w tym, co śpiewa, a nowy album został nagrany w Los Angeles i wyprodukowany przez przyjaciela i współpracownika wokalistki Solomon Fika. Ten album jest niezwykłą zmianą w brzmieniu Loli Young jako artystki. Nowy krążek ukazał się za pośrednictwem Island Records dokładnie 21 czerwca. Przed nami już teraz w trójce The Rolling Stones i Angry. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za pierwszym razem mówię drugi raz. Za drugim razem, skoro jeszcze masz go. Przy trzecim razie gdzieś tam mija nas wątpliwość, że to może być już czas. Dogania nas, skręcimy w las, trochę tu poczekamy. rzeczywistość już dogania nas. Skręcimy w las, trochę tu poczekamy. Coś mi świta w Trójce, ostatnia szansa i król słońce. A słońca dzisiaj nie zabraknie, ale będą też wydarzenia w pogodzie, które mogą spowodować niemały dyskomfort. Otóż Polska znajdzie się pod działaniem niżu Elke, który sprowadzi groźne zjawiska, takie jak burze, gradobicia, ulewy i bardzo silny wiatr. Ponadto czeka nas bardzo męczący upał z temperaturą, która będzie dochodziła do 33 stopni. Natomiast słońce cały dzień, prawie w całej Polsce. Tylko do zachodniej, północno-zachodniej Polski wkroczy strefa burz, związana właśnie z niżem, o którym wspominałem. Popadać i zagrzmieć może także w centrum i na południu Polski, ale w tych regionach będą to zjawiska nieliczne. Do końca dnia słonecznie powinno być na wschodzie i północnym wschodzie, a temperatura maksymalna w całym kraju od 30 stopni do 35 stopni, jedynie na północnym zachodzie od 25 do 29 stopni. Bądźmy pogodni, drodzy Państwo, słuchając nowej muzyki w Trójce. Już za moment Bibadubi. To ciekawa wokalistka, która daje fanom przedsmak niedawnej podróży do Japonii w swoim nowym singlu Ever Seen, a także klipie do tego utworu, który to można już zobaczyć w telewizjach muzycznych. W singlu mamy zwiastun nadchodzącej płyty This is how tomorrow moves. Ten album ukaże się już 16 sierpnia, a wyprodukował go Rick Rubin. Na Instagramie wokalistka napisała, że przed albumem będzie jeszcze jeden singiel, czyli możemy się spodziewać, że Ever Seen to nie jedyna piosenka, nie jedyny utwór, który to pojawi się tuż przed wydaniem Grążka. Bibadubi wyruszy także jesienią w trasę koncertową, aby promować swój nowy album, zatrzymując się w takich miastach jak Nowy Jork, Toronto, Los Angeles, San Francisco i Denver, a potem uda się do Europy. Może za Państwa pośrednictwem uda się ją także ściągnąć do Polski. Kto wie? Bibadubi, Ever Seen, przed nami w Trójce. Don't wanna risk just making all the same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen. Wish I could see that it feels much better when I'm with you. And when I get too high and I can't breathe, I can't lie. He has the prettiest eyes I've ever seen. 28 minut po godzinie 5. Radiohead z krążka Kid Amnesia, który to ukazał się 3 lata temu. Utwór Knives Out, który to miał wielki sukces, jeśli chodzi o muzykę grupy Radiohead, a przede wszystkim na powstanie tego utworu miał wpływ zespół The Smiths, brytyjska grupa rockowa, która to przyczyniła się do powstania i była inspiracją dla Eda O'Briana, który zagrał ją gitarzyście The Smiths, Johnny Marrowi. Powiedział potem: byłem więcej niż zaszczycony w tej piosence Radiohead, chwycili migawkę tego, jakie rzeczy robiłem w The Smiths i myślę, że można to w niej usłyszeć. W innym wywiadzie powiedział, że muzyka poruszyła mnie w ten sam sposób, w jaki robili to The Smiths i było to cudowne uczucie, tego rodzaju emocjonalna jakość i ten rodzaj melodyjności. Emocje w muzyce są bardzo ważne, w życiu też, no ale najbardziej te pozytywne, rzecz jasna. Jestem pewny, że słuchając Trójki, dzisiaj ich Państwu nie zabraknie. The Mysteries i The Last Dance już teraz przed nami. Terrestrial Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 1975 w Trójce. Lata 70. to rozwój podróży w kosmos, a także samej dziedziny podróży kosmicznych. Podczas przeprowadzonych 3 lipca testów polskiej rakiety suborbitalnej ILR-33 Bursztyn 2K osiągnięto pułap 101 kilometrów. To jest niesamowity wynik, tak więc my też, drodzy Państwo, wybieramy się w kosmos w XXI wieku. To wydarzenie przełomowe w historii polskiej nauki i dokonań polskich inżynierów w zakresie technologii kosmicznych. Zaznaczono w niedawnym komunikacie Polsa i Instytutu Lotnictwa. ILR-33 Bursztyn 2K to jest pierwsza na świecie rakieta, w której jako utleniacz został zastosowany natlenek wodoru. Opracowali ją inżynierowie z Łukasiewicz Instytutu Lotnictwa. Polska Agencja Kosmiczna Polsa także współfinansowała to przedsięwzięcie. Osiągnięty pułap, jak wyjaśniono w komunikacie,

God Gave Me Feet for Dancing i mistrzowie jazzu, czyli Ezra Collective, którzy to zagrali na festiwalu Inside Seaside. A ten utwór pochodzi z It's Called Dance, No One's Watching. To epka, która ukaże się już we wrześniu tego roku. Jeśli chodzi o festiwal Inside Seaside, to w tym roku już w listopadzie na tym samym festiwalu wystąpią m.in. Artur Rojek, Vito Bambino, Daria ze Śląska, Skubasz, Kasia Lins, Spięty, Rusted Teeth, Yad, Lor czy Seth Smiles, a także Kevin Morby, Hania Rani, Christian Lee Hudson i Kerala Dust Sprints. Natomiast przed nami już teraz w trójce nowy singiel Clyro z Massachusetts. To singiel zatytułowany Sexy to Someone, którym to udowadnia, że do trzech razy sztuka. To znaczy ten singiel pojawia się wraz z zapowiedzią jej trzeciego albumu Charm. W tym singlu Clyro wykorzystuje klasyczny indie-popowy dźwięk, który jest już doskonale znany jej fanom. Przenosi trochę na wyższy poziom swoją muzykę. Sexy to Someone to bardzo optymistyczny utwór, bardzo chwytliwy. To utwór o pożądaniu, o miłości, która nadchodzi latem. Najnowszy album Clyro Charm ukaże się już 12 lipca, czyli dokładnie za dwa dni. To kontynuacja albumu Swing z 2021 roku. Thank you. Tylko 4 minuty oddzielają nas od godziny 6. Alexandra Savior i Shades. A ja chciałbym przedstawić Państwu taki mały zarys, taki kontur tego, co za chwilę u mojego godnego następcy Roberta Grzędowskiego w porannym zapraszamy do Trójki. Jak przewidują synoptycy, w kolejnych dniach wysokie temperatury nie odpuszczą, co zresztą już od rana mówiłem. Zapraszamy do Trójki, sprawdzimy, jak radzić sobie z upałami. Co robić? No przede wszystkim na pewno warto pić dużo płynów. Musimy także wiedzieć o tym, że pracodawca musi nam zapewnić właśnie wodę po to, abyśmy mogli się godnie schłodzić. Jak przewidują także synoptycy, upał będzie nie odpuszczać przez najbliższe kilka dni. Natomiast influencerzy, czyli internetowi twórcy, wywierają coraz większy wpływ na to, co się dzieje w sieci i o tym też w porannym zapraszamy do Trójki, punktualnie o 6:00 serwis informacyjny, a my dziękujemy już Państwu. Irena Dan, Rafał Wodziński. Do usłyszenia. Bye.